www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء الكرام، دانشوران قوم و ملت اور طالبان علوم نبوت، اس وقت جس موضوع پر گفتگو کرنے کا اس ناکارہ کو حکم دیا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسا موضوع ہے جس کو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے کہ اس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں ہمیں منتخب کر کے اپنے دین کی نسبت پر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دین کی خدمت کے بہت سے شعبے ہیں اور بہت سی صورتیں ہیں جس شعبے سے بھی آدمی وابستہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے اور اپنی ذمہ داری کما حقہ انجام دینے کی کوشش کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے تدریس کی خدمت عطا کی ہے تو اس کا بھی حق ادا کرنا چاہیے، اور اس کا حق یہ ہے کہ کامل توجہ اور محنت کے ساتھ مدرس اپنی تدریسی ذمہ داری ادا کرے. جی Thank you. یہ مدرس کامل محنت کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرے، مطالعہ کر کے جائے، پوری تیاری کر کے جائے اور طلبہ کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کرے، اور جیسا تعلق ایک والد کو اپنی سگی اولاد سے ہوتا ہے اس سے زیادہ تعلق ہر استاد کو اپنے طلبہ اور شاگردوں سے ہونا چاہیے۔ ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ حضرت محی السنا مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوئے تو حضرت نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ گفتگو فرمائی اور اساتذہ کا مجمع تھا، خاص طور پر یہ فرمایا کہ ان طلباء کو اپنے لیے محسن سمجھو اور یہ تمہارے لیے تین طرح کے محسن ہیں۔ فرمایا کہ یہ محسن علم ہیں، کہ اگر طلبہ نہ ہو تو آدمی کن کو پڑھائے، مدرسہ نام کوئی عمارت کا تو ہے نہیں، مدرسے میں طلبہ آتے ہیں اور اپنا ذہن آپ کے علم کی تخم ریزی کے لیے پیش کرتے ہیں تو ہمارا علم تازہ رہتا ہے، بلکہ علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور اساتذہ کو یہ تجربہ ہوگا کہ اچھے طلباء اچھا استاد بننے پر استاد کو مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر درسگاہ میں سمجھدار اور اچھے طلباء ہوں تو استاد کو ان طلباء کے ذریعے سے اللہ تعالی نفع پہنچاتے ہیں۔ تو یہ محسن علم ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا علم تر و تازہ رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے، علم کی ترقی اور علم میں اضافہ طالب علمی کے دور میں کم ہوتا ہے، تدریس کی زندگی میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ طالب علم جب تک طالب علم رہتا ہے اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میں کتاب اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ امتحان میں پاس ہو جاؤں، اچھے نمبر آ جائیں، درجے میں میرا نمبر ایک آ جائے، اول پوزیشن آ جائے۔ لیکن جب استاد درسگاہ میں پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اب اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی سمجھے، بچوں کو بھی سمجھائے، اب اصل میں علم میں ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے تدریسی زندگی علم میں ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جب ہجرت فرما کر اپنے والد ماجد رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ مدینہ منورہ جانے لگے تو آپ کے مشفق ترین استاد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ، آپ کو رخصت کرنے کے لیے دیوبند کے اسٹیشن تک تشریف لائے، اور جب روانگی کا وقت بالکل قریب آیا اور ٹرین آ گئی تو چلتے وقت جو آخری نصیحت فرمائی وہ یہ تھی کہ میاں حسین احمد بہانہ مت چھوڑنا، اگرچہ دو ایک طالب علم کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس نصیحت کو ایسا گرا سے باندھا کہ مدینہ منورہ جا کر تدریس کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اس قدر محنت کی، اس قدر محنت کی کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت نے نقش حیات میں لکھا ہے کہ وہاں کا طریقہ یہ تھا کہ اساتذہ شروحات کو سامنے رکھ کر درس دیتے تھے، اور میں نے یہ طریقہ اپنایا کہ اصل کتاب کو ہی سامنے نہیں رکھتا تھا، شرح تو دور رہی، اور جو صبح کو سبق پڑھانا ہوتا تھا وہ رات میں رٹ کر کے جاتا تھا، پوری پوری رات اس سبق کو رٹنے میں لگتی تھی، عبارتوں کو رٹنے میں لگتی تھی۔ اور فرمایا کہ ہفتے میں صرف ایک دن منگل کی رات میں سونے کا موقع ملتا تھا، کیونکہ اس دن وہاں چھٹی ہوتی تھی سبق۔ تو شیخ الاسلام ویسے ہی تھوڑی شیخ الاسلام بن گئے، اتنی بڑی محنت اور اتنی تیاری اور اتنی توجہ اور کامل یکسوئی، تقریباً 14.5 سال اس طرح سے گزارے ہیں تب اللہ نے انہیں شیخ الاسلام بنایا۔ تو تدریس سے علم میں ترقی ہوتی ہے، اور یہ طلبہ جو ہم سے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں یہ ہمارے محسن علم ہیں، ان کی قدر دل میں ہونی لازم ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ طلبہ تمہارے لیے محسن معاش بھی ہیں، کیونکہ طلبہ آئیں گے تو اساتذہ کی ملازمت کی جگہیں نکلیں گی، طلبہ نہیں رہیں گے تو جو پہلے سے ملازم ہیں ان سے بھی مدرسے والے معذرت کر لیں گے کہ جی طلبہ ہی نہیں ہے، اب آپ کہیں اور ڈھونڈ لو جگہ۔ طلبہ بڑھ جائیں گے جگہیں بھی نکلیں گی، طلبہ گھٹیں گے تو جگہیں گھٹیں گی، اس اعتبار سے یہ محسن معاش ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ محسن معاد بھی ہیں۔ ایک آدمی کی سلبی اولاد کتنی ہو سکتی ہے، 10 ہو جائے، 20 ہو جائے، 30 ہو جائے، یہ بھی شاذ و نادر، پچھلے چند سال پہلے ہمارے ہاں ایک صاحب آئے، وہ سنانے لگے کہ سری لنکا میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو لوگوں نے تعارف کرایا کہ ان کی 26 اولادیں ہیں، بڑا تعجب۔ اور ایک صاحب کی بنگال میں ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ ہماری 19 اولادیں ہیں، ماشاءاللہ سب کی سب حافظ ہیں۔ تو ایسی مثالیں شاذ و نادر ہیں، بننا تو 10-12 میں سمٹ جاتے ہیں بہت ہوئے تو۔ حضرت نے فرمایا لیکن جس طالب علم نے آپ سے پڑھ لیا وہ آپ کی روحانی اولاد بنی اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور ان کے ذریعے سے جو علم آگے پہنچے گا اس کے اندر بھی آپ کا اجر و ثواب مقرر ہوگا. اس سے جو آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ بسا اوقات روحانی اولاد سے بھی نہیں پہنچ سکتا. تو اچھا مدرس اپنے طلبہ کی قدر کرتا ہے, ان کی خیرخواہی کو پیش نظر رکھتا ہے, ان کا شکر گزار ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا سینہ ہمارے علم کے لیے کھول رکھا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی فتویٰ نویسی کی خدمت میں لگائے وہ بھی اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتا رہے. یہ بڑی عظیم الشان خدمت ہے. حضرت اقدس حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسا علم جس کا نقد فائدہ آدمی کو ملتا ہے اور ضرور ملتا ہے اور یقینی طور پر ملتا ہے وہ فتویٰ دینے کا علم ہے. پھر حضرت نے وضاحت فرمائی کہ آپ مدرس ہیں, ممکن ہے کہ آپ پوری تیاری کریں مگر طلبہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. آپ مقرر ہیں, خطیب ہیں, واعظ ہیں, ممکن ہے آپ شاندار بیان کریں لیکن لوگ اس سے اثر نہ لیں. آپ اچھے مصنف ہیں, مضمون نگار ہیں, انشاء پرداد ہیں لیکن ممکن ہے کہ آپ کی تحریریں نہ پڑھی جائیں یا پڑھی جائیں تو اثر انداز نہ ہو. لیکن ایک مفتی کے پاس جب مستفتی سوال لے کر کے آتا ہے تو یہ اس بات کی غالب دلیل ہوتی ہے کہ جو مستفتی آپ کے پاس چل کر کے آیا ہے وہ یقیناً آپ کے فتوے پر عمل کرے گا. یہ بڑی عظیم نعمت, اس کی شکر گزاری, اس کے حق کی ادائیگی, اس کے بارے میں محنت اور تیاری, بغیر کامل اعتماد اور شرح صدر کے نہ زبان چلانی ہے نہ قلم ہلانا ہے, یہ مفتی کی ذمہ داری ہے. مفتی کی حیثیت ایک عام عالم کی نہیں ہے بلکہ اس کا قول بھی لوگ حجت سمجھتے ہیں, اس کا عمل بھی حجت سمجھتے ہیں, اس کو زیادہ احتیاط والی زندگی گزارنی چاہیے. اسی طرح اللہ تعالی نے قوت بیان کسی کو عطا فرمائی وہ اس پر شکر گزار ہو اور اس کی بھی تیاری کرے, بے احتیاطی نہ کرے. اور اس میں بے احتیاطی دو طرح سے ہوتی ہے, بڑی بے احتیاطی تو یہ ہے کہ تقریر اس لیے نہیں کی جا رہی کہ لوگوں میں سدھار ہو بلکہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ لوگ کہیں کہ بھئی بڑی اچھی تقریر ہوئی. یہ سب سے بڑا فساد ہے تقریر کا. اور ایسی تقریر اور ایسی خطابت کا کوئی فائدہ نہیں, نہ کرنے والوں کو نہ سننے والوں کو, الا ماشاءاللہ. اور دوسری بے احتیاطی جو خطابت میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جوش میں یا اس لیے کہ میں ایسی بات بیان کروں جو آج تک کسی نے نہ کہی ہو بے سند باتیں بیان کرتا ہے، ایسے واقعات بیان کرتا ہے جن کی کوئی اصل نہیں، جو خلاف عقل ہیں، خلاف نقل ہیں، اور وہ جوش بیان میں لوگوں میں جاری کر دیتا ہے، یا آیات کی اور احادیث کی ایسی تشریح و تفسیر کرتا ہے جس کا کوئی ثبوت سلف صالحین سے نہیں ہے، یہ خطابت کی دوسری بے احتیاطی ہے. ان چیزوں سے بچنا ہے. آج کل تقریروں کی کتابیں بازاروں میں دستیاب ہیں، تو جب تک کہ ان باتوں کی سند آپ کو معلوم نہ ہو جائے، محض اس وجہ سے کہ یہ چھپی ہوئی بات ہے، یہ کتاب میں آ گئی ہے، آپ اس کے اوپر یقین نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے قرآن کریم کی شکل میں اور صحیح احادیث شریفہ کی شکل میں عظیم الشان مواد عطا کر دیا ہے. اسی کو اگر ہم بیان کریں گے تو ختم نہیں ہوگا، جے جائے کہ ہم خامخواہ ادھر ادھر کی باتیں بیان کریں. لوگوں کو بھی اسی کا عادی بنانا ہے کہ قرآن میں جو تاثیر ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات میں جو اثر ہے وہ ہماری آپ کی باتوں میں یا نقل شدہ باتوں میں وہ اثر نہیں ہو سکتا ہے. اس کا ہم اہتمام رکھیں. اسی طریقے پر اللہ تعالی نے اگر ہمیں لکھنے کا سلیقہ عطا کیا ہے، ہم کتاب لکھ سکتے ہیں، مضمون لکھ سکتے ہیں، اس میں بھی نمبر ایک اللہ کی رضا پیش نظر ہو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا کہ لوگ کہہ دیں کہ بڑا اچھا مصنف ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اور دوسری بات یہ کہ خامخواہ نہ لکھا جائے، بلکہ ضرورت کی چیزیں لکھیں جن سے امت کو فائدہ ہو، جن سے آنے والی نسلیں فائدہ اٹھائیں، تاکہ آپ کا علم علم نافع بن جائے، علم متعدی بن جائے، نسلوں تک کے لیے آپ کا علم مشعل راہ بن جائے. ہمارے وہ اکابر رحمہم اللہ تعالی جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، مضامین لکھے، اور آج ہم ان کے علوم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہوں نے یہی دونوں باتیں پیش نظر رکھی، ایک تو اخلاص، ایک ضرورت. اور ان دونوں باتوں کے اثر سے ان کی تصنیفات ستاروں کی طرح چمکتی ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیے، بچے پڑھتے ہیں تعلیم الاسلام، بالکل چھوٹی سی کتاب ہے، چار پانچ حصوں میں اور زیادہ اوراق بھی نہیں، بہت ہی آسان زبان میں سوال جواب سوال جواب، لیکن ایسی مقبولیت اللہ نے عطا فرمائی کہ فتاوی میں اس کو سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ صاحب تعلیم الاسلام میں یہ لکھا ہے. یہ حضرت اقدس مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم ہند کے اخلاص کی برکت ہے اور ضرورت کی بنیاد پر یہ کتاب لکھی گئی. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ضرورت محسوس کرتے ہوئے موطا مالک لکھی. یہ باقاعدہ مدون حدیث و آثار کی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب ہے. حضرت کی کتاب آنے کے بعد دسیوں لوگوں نے اسی نام سے کتابیں لکھ دی کہ اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہے ہم بھی لکھ دیں. تو لوگوں نے عرض کیا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت اور بھی موطا لکھی گئی. حضرت کی زبان سے یہ جملہ نکلا ما کان للہ بقیہ, جو کام اللہ کے لیے کیا گیا ہے وہ دائمی باقی رہے گا, وہ برقرار رہے گا اور امت اس سے فائدہ اٹھائے گی. تو جو حضرات مصنفین ہیں وہ ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھیں, جو لفظ لکھیں اللہ کے لیے لکھیں اور جب بھی قلم اٹھائیں ضرورت کے لیے قلم اٹھائیں کہ اس سے امت کی ضرورت وابستہ ہے. اور ہم جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہونی چاہیے کہ ہم تو نکمے ہیں, ناکارہ ہیں, عاجز ہیں, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. الہ العالمین آپ نے اپنے فضل سے ہمیں منتخب کیا ہے, اب آپ ہی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. جتنا آپ شکر کریں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے انشاءاللہ قدم قدم پر آپ کے نصرت ہوگی, راستے کھلیں گے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں. صحابی رسول فقیہ الامت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور مقولہ ہے, آپ حضرات جانتے ہیں, مشکاۃ شریف میں نقل کیا گیا ہے. فرمایا کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات, جس کو رہنمائی چاہیے, کسی کو اپنا رہنما بنانا ہے, ان لوگوں کا رہنما بنائے جو دنیا سے جا چکے ہیں. کون ہیں جو دنیا سے چلے گئے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہیں. اختارہم اللہ تبارک و تعالی لصحبت نبیہ و اقامت دینہ, اللہ تعالی نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تمام عالم کے لوگوں میں سے چنا تھا اپنے حبیب کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اشاعت اور اقامت کے لیے. فرمایا کانوا افضل هذه الامه, یہ حضرات اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں اور ان کی تین صفات نمایاں ہیں. ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا, دلوں کے بہت نیک ہیں, علم کے بڑے گہرے ہیں, زندگی سادہ ہے. یہ صحابہ کی زندگی کا, صحابہ کی نمایاں صفات کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. دلوں کے اعتبار سے نیک ہیں، علم کے اعتبار سے گہرائی گہرائی لیے ہوئے ہیں، زندگی بالکل تکلفات سے خالی ہے. دلوں کی نیکی، دلوں کی نیکی اس کا اولین مصداق یہ ہے کہ وہ کامل مخلص ہیں. اخلاص، جو کام بھی ہے اللہ کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، تقابل کے لیے نہیں ہے، شہرت اور ریا اور سمعت کے لیے نہیں ہے، دوسرے پر تفوق کے لیے نہیں ہے. اللہ راضی ہونا چاہیے، دین سربلند ہونا چاہیے. خبر رہا قلوب ہے. اور دوسرا مصداق اس جملے کا اور اس صفت کا یہ ہے کہ ان کے دل کینہ کپٹ بغض و عداوت سے پاک اور صاف. خبر رہا قلوب ہے. اور یہ بات جن افراد میں پیدا ہو جائے، جس قوم میں پیدا ہو جائے، جن لوگوں میں پیدا ہو جائے کہ ان کے دل باہم ملے ہوئے ہوں، کینہ کپٹ بغض و عداوت حسد جلن سے پاک ہوں، ان کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا. اور جس کے اندر اس کے برخلاف صفات پیدا ہو جائیں، ان کو ناکامی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. یہ اہل ایمان کی عظیم الشان صفت ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے خادم، خادم رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، پیارے بیٹے، تم سے اگر ہو سکے کہ تمہاری صبح اور تمہاری شام اس حالت میں ہو کہ تمہارے دل میں کسی مومن کی طرف سے کینہ نہ ہو، ایسا کر لینا، ایسا ضرور کر لینا. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ مسجد میں حاضر تھے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں، دور سے ایک صحابی آتے ہوئے دکھائی دیے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بھائی جسے جنتی دیکھنا ہو انہیں دیکھ لو. لوگوں کو بڑا رشک آیا، حضور فرما رہے ہیں، ہم اور آپ کسی کو کہہ دیں کہ جنتی ہے، یہ محض حسن ظن ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں فرما دے کہ یہ جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. اسی لیے جن دس صحابہ کو حضور نے ایک روایت میں بشارت سنائی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. یہ تو بڑی سعادت کی بات. اتفاق یہ ہوا، دوسرے دن پھر وہ صحابی نظر آئے، حضور نے پھر فرمایا، جسے جنتی دیکھنا ہو انہیں دیکھ لو. تین دن ایسا ہوا تو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان صاحب کو لازم پکڑ لیا کہ جب یہ فارغ ہوں گے، گھر جائیں گے، تو میں بھی جاؤں گا. دیکھوں گا کہ ان کے پاس عمل کیا ہے کہ حضور نے ان کے لیے بشارتیں سنائی. ان کے گھر پہنچ گئے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے رو, صبح دیکھی, شام دیکھی, رات دیکھی, انفرادی زندگی دیکھی, اجتماعی پہ نظر ڈالی, کوئی خاص بات نظر نہ آئی. تین دن رہ کے واپس کہ چلو میں جا رہا ہوں. بھائی کیوں آئے تھے, کیوں جا رہے ہو؟ کہ اس لیے آیا تھا کہ حضور نے تمہیں بشارت سنائی, مجھے یہ دیکھنا تھا کہ کیا تم عمل کرتے ہو تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں. اچھا, کہ حضور نے تمہارے لیے بشارت سنائی اور ہمیں رشک آیا اور ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر تمہارا کون سا وہ خصوصی عمل ہے جس کی وجہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت سنائی. مگر ہم نے تین دن دیکھا, دن میں دیکھا, رات میں دیکھا, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں آپ بھی ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں, جیسے دیگر اذکار تلاوت قرآن پاک ہم کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں, کوئی ایسی بات تو ہمیں نظر آئی نہیں. اس لیے اب ہم جا رہے ہیں. تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ بھائی میں تو ادنا مسلمان ہوں, آپ نے دیکھ ہی لیا, میرے پاس تو کوئی خاص عمل ہے نہیں. حضور نے جو فرمایا میرے لیے سعادت ہے لیکن میرے پاس تو اور کچھ عمل ہے نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ واپسی کے لیے مڑے تو ان صحابی نے واپس بلایا کہ ایک بات رہ گئی. فرمائیے. فرمایا بس ایک بات تو ہے, وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی بھی مومن کی طرف سے کوئی کینہ کپٹ نہیں ہے. غیر انی لا اجد فی نفسی غشا لاحد. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا یہی وہ بات ہے جس کی بنا پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے. اور آپ حضرات مفسرین بھی ہوں گے, قرآن پاک پڑھنے والے بھی ہوں گے, آپ نے پڑھا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا جنتیوں کے بارے میں ونزعنا ما في صدورهم من غل. جو بھی آدمی جنت میں جائے گا جا نہیں سکتا جب تک کہ دلوں سے کینہ کپٹ اس کی صاف نہ کر دی جائے, اس کے بعد جنت میں جائے. اور حالم ہونے کے بعد جائے گا, کیونکہ اگر یہ کینہ کپٹ جنت میں بھی باقی رہے تو جنت بھی جنت نہیں رہے گی, وہاں بھی اٹھا پٹک ہو جائے گی. جنت میں جو سکون اللہ نے رکھا ہے, جو عافیت رکھی ہے, جو راحت رکھی ہے, جو اطمینان رکھا ہے, جو شاندار زندگی رکھی ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دل سب کے ساتھ قلوبهم کقلب واحد. سو نمبر درجے والا وہ بھی خوش ہے اپنی جگہ اور ایک نمبر درجے والا وہ بھی خوش ہے اپنی جگہ. سب سمجھ رہے ہیں ہم شاندار ہیں, ہم عافیت میں ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جو صفت سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی, ابرہم قلوبا, ابرہا قلوبا, اس کے بارے میں میں نے عرض کیا اس کا اولین مصداق اخلاص ہے اور دوسرا مصداق یہ ہے کہ دل آپس میں صاف, ایک دوسرے کی قدردانی ہے, خیر خواہی ہے. دوسرا آگے بڑھے تو اور دل خوش ہوتا ہے, ماشاءاللہ اللہ اسے اور ترقی دے. کوئی ہمارے پاس ہم سے اچھا دین کا کام کرنے والا آ جائے, ہم اور خوش ہو جائیں کہ ماشاءاللہ اب دین کی ترقی اور ہوگی. ہمارے مدرسے میں کوئی اور اچھا استاد آ جائے, ہم دل سے اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ نے اتنا اچھا آدمی بھیج دیا, اس کے معاون بن جائیں, حوصلہ افزائی کرنے والے بن جائیں, قدر دانی کرنے والے بن جائیں. اساتذہ بھی اس کا لحاظ رکھیں اور منتظمین بھی لحاظ رکھیں. منتظمین کے لیے اس کا لحاظ ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی ادارہ بغیر اچھے اور باصلاحیت افراد کے ترقی نہیں کر سکتا ہے, اور باصلاحیت افراد کے لیے ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے. کام کرنے کا موقع دو, جبھی تو آدمی کے جوہر کھلیں گے, اور اگر اس کو دبایا جائے گا, اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی, تو اچھی اچھی صلاحیت والے بھی بیچارے اپنی جگہ پر گھٹ گھٹ کر کے زندگی گزار دیتے ہیں اور امت ان کی صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتی. آج بڑا المیہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی یہ بڑی صفت ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے. ایک بات اور عرض کی جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالی جس سے کام لینا چاہتے ہیں اور وہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کا ارادہ کرے, انشاءاللہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. ہمت کی ضرورت ہے اور دل کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے. سب کے لیے خیر خواہی, نصیحت, دین کی عزت کی فکر, دین کی عظمت کی فکر, وہ نمبر ایک پر ہے. افراد نمبر دو پر ہیں, دین نمبر ایک پر. اس کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں. اسی طریقے پر ابرہم قلوباً کا تیسرا مصداق یہ ہے کہ وہ تمام رضائل جن سے دل بیمار ہو جاتا ہے ان سے دل کو صاف رکھا جائے. ان رضائل میں سب سے بڑا رذیلہ جو آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا اور دنیا آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے, وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو برتر سمجھنا, یہ سب سے بڑا رذیلہ ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, تین باتیں آدمی کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں، لالچ اور خواہشات، اور فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ، اور آدمی کا اپنے کو اچھا سمجھنا، فرمایا وَذَلِكَ أَشَدُّهُمْ، یہ ان تینوں میں سب سے زیادہ خطرناک، جس کے دل میں یہ خمار پیدا ہو جائے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. یہ کبر و غرور اللہ کو پسند نہیں ہے. اور عام طور پر اداروں میں، اجتماعی زندگی میں خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے، کبر و غرور لڑائی کی جڑ ہے اور تواضع اتفاق کی جڑ ہے. جہاں کبر و غرور ہوگا وہاں دلوں میں توڑ پیدا ہونا لازم ہے، اور جہاں متوازعین کی جماعت ہوگی وہاں دلوں میں جوڑ پیدا ہونے کا اثر آپ دیکھیں گے. ایسے رذائل سے ہم اپنے کو بچائیں. اسی طرح ایک بڑا رذیلہ ہے خیانت. خیانت کا مطلب اللہ نے جو امانت ہمیں عطا کی ہے اس امانت کی ادائیگی میں کوتاہی ہو اور پھر بھی دل مطمئن رہے، یہ ہے خیانت. کسی نے ہمیں امانت ہمارے پاس رکھوائی، اس میں ہم نے کٹوتی کر لی، پھر بھی مزے میں کوئی اثر نہیں ہے، اس کا مطلب دل خائن ہو چکا ہے. اعضاء و جوارح سے گناہ ہو رہے ہیں، زبان بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے، آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، کانوں کو گناہوں سے لذت پہنچائی جا رہی ہے، پھر بھی مطمئن ہے، توبہ کا کوئی خیال دل میں نہیں آ رہا، اس کا مطلب دل کے اندر سے دیانت نکل چکی. یہ دل ابھر رہا قلوباً کا مصداق نہیں بن سکتا. اس دل کی صفائی ضروری ہے. بہرحال ابھر رہا قلوباً، بہت اس کے اندر وسعت ہے. اس ایک جملے کے اندر پوری نفسانی اصلاح اور قلب کی اصلاح اور زندگی کی اصلاح، معاشرت کی اصلاح، یہ سب اس کے اندر آ جاتی. یہ صحابہ کی صفت بیان کی گئی جو ہمیں اپنانی، اور صحابہ کی دوسری صفت بیان فرمائی وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، علم کے اعتبار سے بڑے گہرے ہیں. کیوں نہ گہرے ہوں؟ سید المعلمین، امام المعلمین، سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شاگردی انہیں حاصل ہے. ان میں گیرائی نہ ہوگی تو کس میں ہوگی؟ قرآنی آیات کا کیا مفہوم ہے، کیا معانی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کا کیا محمل ہے، کون سا ارشاد قابل عمل ہے، کون سا ارشاد قابل عمل نہیں ہے. صحابہ کو جو علم ہے کسی کو نہیں ہو سکتا. اعمقہا علما، اسی لیے تمام ائمہ متبوعین نے اپنی فقہ کا مدار صحابہ کے علم پہ رکھا ہے. کہ انہوں نے جس طرح قرآن و سنت کو سمجھا ہم اس سے باہر نہیں جائیں گے، اس کے اندر رہیں گے. امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر اعتراض کیا گیا کیا آپ اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہیں؟ جب جو چاہا فتویٰ دے دیا. حدیث یہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا سنو، میں اپنا منشور تمہیں بتلاتا ہوں، طریقہ کار بتلاتا ہوں. کیا؟ میرے سامنے جب کوئی سوال آتا ہے تو میں سب سے پہلے قرآن پاک کو دیکھتا ہوں. قرآن پاک میں اگر مسئلے کا جواب موجود ہے اس کی روشنی میں جواب دیتا ہوں. قرآن پاک میں نہ ملے تو سنت رسول اللہ کو دیکھتا ہوں، اس میں واضح حکم مل جائے اس پہ فتویٰ دیتا ہوں. نہ کتاب اللہ میں ملے نہ سنت رسول اللہ میں ملے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی متفقہ رائے مل جائے، سب نے مل کے ایک رائے بنائی ہے، آنکھ بند کر کے اس پہ فتویٰ دیتا ہوں. متفقہ رائے نہ ملے، صحابہ کے اقوال مل جائیں، دو مل جائیں، تین مل جائیں، چار مل جائیں، تو میں انہی میں سے ایک کو منتخب کرتا ہوں، اس سے الگ کوئی راہ نہیں لیتا. گویا میری فقہ کا مدار یا تو کتاب اللہ پر ہے یا سنت رسول اللہ پر ہے یا صحابہ کرام کا قول اگر موجود ہے تو اس پر ہے، اس سے باہر نہیں. فرمایا کہ اگر صحابہ کبھی قول نہ ملے اور بات تابعین تک پہنچ جائے تو ہم رجال ونحن رجال، پھر تو ہمارا ان کا معاملہ برابر ہے، ہم بھی اجتہاد کریں گے وہ بھی اجتہاد کریں گے. اور بعین ہی اسی طرح کے کلمات حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تبارک و تعالی سے منقول ہیں. کیوں؟ یہ اعمق العلماء ہیں، ان کے پاس جو گہرائی ملے گی وہ امت کے کسی طبقے میں نہیں ہے. اعمقہم علما، یہ گہرائی ہمیں بھی پیدا کرنی ہے. طالبان علوم نبوت کو بھی اور علماء کو بھی اپنے علم میں گہرائی پیدا کرنی ہے، مطالعے کا عادی بننا ہے، گہرے مطالعے کا، سرسری مطالعہ نہیں، سرسری دیکھا اور چل پڑے، گہرائی تک پہنچیے. اپنے اکابر کی تصنیفات، اپنے اکابر کے علوم و معارف، ان کی شروحات، ان کو پیش نظر رکھیے. اپنے علم کے اندر اختصاص پیدا کیجیے. آج کل کا دور تخصصات کا دور ہے، ہر فن کے الگ متخصصین ہیں، ہمارے طبقے میں بھی متخصصین ہونے چاہیے. کوئی نحو کا متخصص ہو کہ بھائی مسئلہ نحو کا پھنسے گا فلاں سے پوچھ لو. کسی کو علم بلاغت میں، ادب میں، اشتقاق میں مہارت ہو، کسی کو تفسیر میں سند کا مقام حاصل ہو، کسی کو حدیث کے اندر سند کا مقام حاصل ہو، کسی کو فقہ کے اندر مہارت تامہ حاصل ہو، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. میں عرض کیا کرتا ہوں نبوت کا دروازہ بند ہے، صحابیت ممکن نہیں ہے، لیکن علمی تعمق کا دروازہ اور ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے. طالب ہونا چاہیے. طلب کرے گا ہمت مردہ مدد خدا, راستے کھلیں. ہر زمانے میں ایسے افراد رہے ہیں, موجود ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک رہنے والے. جب دین باقی ہے تو اہل دین بھی باقی رہے. اعمقہم علما. اور تیسری بات حضرت نے فرمائی صحابہ کی شان میں, واقلھا تکلفا, امت میں تکلف کے اعتبار سے سب سے کم ہے. زندگی ان کی سادہ ہے, یہ نہیں ٹیپ ٹاپ کہاں سوئیں, کہاں لیٹیں, کیسا مکان بنائیں, کیا کھائیں کیا پیئیں, اس کی پرواہ نہیں ہے. زندگی دین پر گزرے اس کی پرواہ ہے. جو صحابہ کی میرے بھائیوں یہ صفات ہیں, ان صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کریں. لیکن عام طور پر حال لوگوں کا یہ ہے کہ اپنا مرض خود نظر نہیں آتا. ایک ڈاکٹر صاحب بیمار ہوئے, بڑے اچھے ڈاکٹر, دوا انہوں نے دوسرے سے لی. ہمارے دوستوں میں سے ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ خود ہی ڈاکٹر ہیں. پر میں ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کر سکتا. صحیح ایسے ہی ہمیں بھی اپنی اصلاح کے لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا. آدمی کو اپنی کوتاہیاں خود نظر نہیں آتی. ہمارے چہرے پہ کوئی چیز لگ جائے, جہاں تک ہماری آنکھ نہ پہنچتی ہو, نظر نہ پہنچتی ہو, ہمیں نظر نہیں آئے گا. سامنے والا دیکھے گا تو وہ نظر ڈالے گا کہ یہاں اس میں یہ نقص ہے. ایسے ہی جتنے بھی نفسانی امراض ہیں, رذائل ہیں, ان سے حفاظت کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے اور ان کے علاج کے لیے ہمیں ایک رہبر چاہیے, ایک شیخ کامل چاہیے, حکیم الامت, مجدد الملت, حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک اپنے ملفوظ میں ارشاد فرمایا, علم ظاہری کے ساتھ اگر علم باطنی نہ ہو تو تجربہ یہ ہے کہ وہ علم ظاہری امت کے لیے نافع نہیں بنتا. اور فرمایا علم ظاہری کے ساتھ نسبت باطنی ضروری ہے, اور نسبت باطنی کی تین علامتیں حضرت نے فرمائیں. نسبت باطنی کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی کی طرف اس طرح کی ہو کہ جب تھوڑی سی توجہ کرے متوجہ ہو جائے. غور فرما رہے ہیں, مجمع میں بھی بیٹھا ہے لیکن دل اللہ کی طرف لگایا تو ہو گیا. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان میں ہیں اور وہ اپنے رب سے مناجات میں مشغول ہیں. یہ نسبت باطنی کا پہلا اثر ہے. فرمایا دوسرا اثر یہ ہے کہ وہ زبانی اعتبار سے بھی حتی الامکان ذکر اذکار میں اپنے کو مشغول رکھے. اور تیسرا اثر یہ ہے 100% شریعت کی اتباع کی کوشش کرے. کوئی خلاف ورزی ہو جائے جب تک توبہ نہ کر لے چین نہ آئے. یہ نسبت باطنی کا اثر ہے. اور یہ نسبت باطنی حاصل ہوتی ہے صاحب نسبت لوگوں سے اپنا تعلق جوڑنے سے. اس کی ضرورت ہے. आपने पढ़ा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। हुज्जतुल इस्लाम हजरत नानोतवी कुद्दस सिरहु, इमाम रब्बानी कुतुब आलम हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही नव्वर अल्लाह मरकदा, जिनसे एक आलम ने फैज उठाया और अब तक उनका फैज जारी है, कयामत तक जारी रहेगा। इतने बड़े आलिम और इतने बड़े अपने को बुजुर्ग कहने वाले, कहलाए जाने वाले, उन्होंने भी तकमील के लिए सैयद उत्ताइफा हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के दस्त हक परस्त पर बैयत की और कमालात हासिल किए। किसी ने पूछा हजरत नानोती रहमतुल्लाह अलैह से, अजीब बात है, आप इतने बड़े आलिम और आपने अपना हाथ दे दिया ऐसे शख्स को जो कामिल आलिम भी नहीं है रिवायती एतबार से। फरमाया, तुम हाजी साहब को क्या जानो, वो अगरचे आलिम नहीं है लेकिन आलिम गर है। उनके हाथ में हाथ देने से असल में आलिम आलिम बनता है, वरना तो सूरत का आलिम है, अंदर का आलिम नहीं। और मेरे भाइयों, अपने अकाबिर को देखिए, जितने भी हजरात आफ्ताब और महताब बनकर के चमके और उनकी खिदमात में अल्लाह ताला ने बरकतें अता फरमाई, उन्होंने किसी न किसी साहिब निस्बत शेख से ताल्लुक कायम किया, उसकी सोहबतों से फायदा उठाया, अल्लाह ने उनकी जिंदगियों में बरकतें डाली। चाहे वो हजरत शेखुल हिंद हो, हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मदनी, या हजरत मुहद्दिस मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी, या शेखुल हदीस हजरत कुतुब आलम मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब रहिमहुल्लाह तबारक व तआला, या हजरत मुफक्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, या दीगर अकाबिर हों, इन्होंने बड़े बड़े साहिब निस्बत हजरात से ताल्लुक कायम किया, उनकी सोहबतों से फैजियाब। हम लोगों ने फकीर उम्मत शेख तरीकत माहिर शरीयत हजरत अकदस मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही नव्वर अल्लाह मरकदा का जमाना देखा है, अल्लाह का फजल है। दार उलूम देवबंद में हजरत का कयाम छत्ते की मस्जिद में, असर के बाद ईशा के बाद मजलिस होती थी, तलबा आके बैठते थे, बज़ाहिर चुटकुले होते थे, कुछ हंसी की बातें होती थीं, लेकिन हम देखते थे हजरत की नजर जिस शख्स पर जम गई, जिस तालिबे इल्म पर जम गई, वो हीरा और जवाहर बन गया, मोती बन गया। हमारा एक साथी था, इतना शरीर था वो कि जिसके पास बैठ जाता दरसगाह में, वो देखता कि ये बैठा है, वो उठ के जगह बदल लेता, उसकी शरारत इतनी मशहूर थी, क्योंकि कुछ ना कुछ हरकत किया करता था, कभी बैठा तो कुर्ते से कुर्ता बांध दिया। सर्दी में हमारे यहां दरसगाहों में पुआल रखी जाती थी गर्मी के लिए, उसका गोला बना के पीछे लटका दिया, आदमी को पता नहीं, ऐसी हरकतें करता था। और लोग उसके नाम ही थे कि भाई इससे बच के रहो, कब क्या कर दे कुछ पता नहीं। लेकिन अल्लाह की तौफीक कि उसका हजरत की मजलिस में आना जाना शुरू हुआ, और देखते ही देखते ऐसा रंग बदला कि जो शरीर के नाम से मशहूर था वो सूफी के नाम से मशहूर हो गया, और हजरत का खलीफा भी बना माशाल्लाह। तो बुजुर्गों की नजर में असर है, बुजुर्गों की सोहबत में असर है, आदमी को अपनी गलतियों का पता नहीं चलता, کسی ماہر صاحب نسبت کو اپنے کو حوالے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اصلاح کا ذریعہ بناتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے وقت کے اکابر سے اپنا تعلق قائم کریں, ان سے ربط رکھیں. اتباع اور اطلاع دونوں باتوں کا اہتمام کریں. اور اتنی بات تو آج سے شروع کر دیں, اتنی بات آج سے شروع کر دیں, 24 گھنٹے میں 10 منٹ کسی بھی وقت ہمارے تنہائی کے ہونے چاہیے جس میں کوئی بھی آس پاس نہ ہو, نہ گھر والے نہ کوئی اور, ہم ہو اور ہمارا رب ہو. اور اس 10 منٹ میں ہم اپنا محاسبہ کریں, آج ہم سے 24 گھنٹے میں کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا. اپنی تمام ضرورتیں دینی دنیاوی اس ذات سے مانگیں جو ہر ضرورت پوری کرنے پر قادر ہے. 10 منٹ کا اہتمام انشاءاللہ زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنے گا, نور اور روشنی پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توفیق کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے. حقیقی بات یہ ہے کہ حضرات اکابر اور اساتذہ کی خدمت میں کے سامنے مجھ جیسے کندھے ناتراش کا کچھ بھی عرض کرنا یہ بڑی گستاخی کی بات. لیکن یوں سمجھا جائے کہ ایک طالب علم اپنا سبق سنا رہا تھا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنائے اور سننے والوں کو بھی سعادت سے بہرور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت نے اپنے والد کو ایک بہترین بات ارشاد فرمائی.